2 लाख से 1 करोड़ कमा लेंगे, 10 करोड़ कमा लेंगे, 50 करोड़ कमा लेंगे और यहाँ का यही छोड़ करके आप चले जाएंगे। लेकिन राम नाम रूपी जो मणि रहेगी ना, ये आपका आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, 1000 जन्म तक आपके साथ रहेगी, काकभुसुंडी के जैसा कि 1000 जन्म बाद भी गुरु का जो बताया हुआ ज्ञान था वो उनके साथ रहा, वो नहीं मिटा, वो हमेशा उनके साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उस तत्व को उन्होंने पा गए, अपने स्वरूप को पा गए। इसलिए यदि हमें पाना है तो राम नाम मणि दीप को जलाओ अपने भीतर, भीतर बाहरहूं उजियार। भीतर का प्रकाश चाहिए, परमात्मा पर्यंत दूरी चाहिए तो, बाहर का प्रकाश चाहिए, आपका शादी नहीं हुआ है तो, लड़का चाहिए तो, नौकरी चाहिए तो, बिजनेस चाहिए तो। आपको ये नहीं कहा गया कि दौड़ करके ये करो। आप यदि भजन करेंगे, नाम का जाप करेंगे तो आपके भीतर एक पावर बढ़ेगा, एक ताकत बढ़ेगा, आपके आत्मा में एक ऐसा पावर बढ़ेगा कि उस पावर से आप किसी के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक देखते ही आपका काम करने लग जाएगा। आपके भीतर जब डिटो पावर रहेगा ना, प्रकाश रहेगा ना, तो आपका काम अपने आप होने लग जाएगा। जिस पाठ को आप 15 बार में याद करते हैं उसको 1 बार में 2 बार में याद हो जाने लग जाएगा। इसलिए नाम जाप का पावर लगाओ, नाम जाप में जितना पावर लगाओगे उसी तरीके से आपके भीतर धन बढ़ेगा, आपके भीतर शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति के द्वारा ही शक्ति बढ़ती है। इसीलिए नाम का जाप रूपी भक्ति बढ़ाओ, नाम की जाप रूपी शक्ति बढ़ाओ। ये है वैश्य का स्वभाव जनित कर्म होता है। इसी तरीके से शूद्र का होता है शुभ का द्रवित होना, परमात्मा का द्रवित होना। जितना आप सेवा करे, नाम का जाप करे, सेवा होता है सेवन से, खूब सेवा करना चाहिए। सेवा ये नहीं कि गुरु महाराज देख रहे हैं तभी हम सेवा करें। सेवा अपने से उत्तम लोगों की सेवा, और जितना हो सके समाज में सबकी सेवा करना चाहिए। जो भी सेवा करोगे उससे आपको लाभ ही होगा। सबकी सेवा करो, अपने से बड़े लोगों की सेवा करो, सदगुरु की सेवा करो। वास्तव में सच्ची सेवा तो वो है, सत्य कहो खगतोय सुच सेवक मम प्राण प्रिय अस विचार भजमोय परिहरि आस भरोस सब। वास्तव में पवित्र जो सेवक होता है वह भगवान को प्राणों से प्यारा होता है। लेकिन सच्ची सेवा है क्या? सच्ची सेवा वही है कि आज्ञा सब सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जनु पावई देवा। आदेश के पालन से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। वही परिचात्मक सेवा, वो सेवा है जैसे भगवान ने कहा कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। जो गुरु भगवान आदेश दे उस आदेश को समझो, उस पर चलने का प्रयास करो। जितना हो सके एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साध की हरो कोट अपराध। खूब नाम का जाप करो और जितना हो सके सुबह शाम जपो और समय लगे गुरु भगवान का दर्शन करो, स्वरूप का सेवन करो। आश्रम में झाड़ू लगाओगे, तिनका उठाओगे, इससे अहंकार टूटेगा। शरीर का सेवा भी जरूरी है, यदि शरीर का सेवा नहीं करोगे तो अहंकार नहीं टूटेगा, और जब अहंकार नहीं टूटेगा तो भगवान नहीं मिलेगा। भगवान को दीनानाथ कहा गया है, बड़ा नाथ नहीं कहा गया है। इसलिए दीन बनो, अपने से एक दूसरे का मदद करो, भाईचारे का प्रेम लाओ। जब तक भाईचारे का प्रेम नहीं रहेगा, आकलन रहेगा, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब हमारे अंतःकरण की अवस्थाओं का चित्रण है। इसलिए जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते वेद पढ़ने से विप्र हो जाता है, और ब्रह्म जाने यदि ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जान जाता है वह ब्राह्मण होता है। एक अवस्था है, एक स्थिति है। जन्म लेने वाला जो साधना पथ में प्रवेश करता है वो शूद्र होता है, नहीं तो हम सभी लोग मानव हैं। इस संपूर्ण प्रश्नों को समझने के लिए हमको यथार्थ गीता पढ़ना पड़ेगा। एक बार नहीं, अनेक बार पढ़ना पड़ेगा। जितना हम पढ़ेंगे उतने ही सारे प्रश्न हमारे साफ होते चले जाएंगे और हमारे सारे भ्रम दूर होते चले जाएंगे। इसलिए एक परमात्मा में पूर्ण निष्ठा रखो, नाम का जाप करो और यथार्थ गीता का पाठ करो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वर्ण व्यवस्था पर इतना स्पष्ट और इतना ही सरल व्याख्या आपको संसार में किसी जगह पे नहीं। गीता की एक बहुत अच्छी विशेषता है, मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, अभी यथार्थ गीता की नहीं, कि उसके सारे श्लोक एक दूसरे से गुथे बिथे हैं, तो इस तरीके से गुथे बिथे हैं कि जो पहला श्लोक है वो दूसरे से गुथा बिथा है, दूसरा जो है पहले से गुथा बिथा है, इसके बीच में कहीं किसी भी चीज का कोई भंग या कोई चीज या अलंग या कोई बात उसमें कहीं पर भी घुसाई नहीं जा सकती। बस परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि उसकी अर्धधारियों के अर्थ जो है प्रश्न किए गए हैं, जिसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसको कि हमारे प्रिय संत ने बहुत स्पष्ट रूप से आप सबको बताया। क्षत्रिय क्या है, ब्राह्मण क्या है, शूद्र क्या है, वैश्य क्या है, ये सारी चीजें जो है साधना पथ की है, साधक के अंदर की है, और ये सारी चीजें ये समझ में तब आती है जब आदमी साधना पथ पे चलता है और अपने आप महसूस करता है। इन्हीं सब चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आश्रम के वरिष्ठ संत श्री बच्चा बाबा जी हमारे सामने हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमको आपको आशीर्वचन दें और इस पथ पे थोड़ा सा आगे हमें बढ़ाने की कृपा करें। श्री बच्चा बाबा हाँ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तो जितने भी वक्ता बोल गए हैं प्रवक्ता सब बहुत अच्छे बोले हैं और सब तथ्य की बात बताए उन्होंने, यथार्थ बातें, और उतना अच्छा तो भाई हम न बोल पाएंगे जितना वो अच्छा बोल गए हैं। जो कुछ आता है कह देते हैं, पुलिस है, पुलिस भरे हैं हमारे यहाँ, पुलिस व्यवस्था अच्छी है, तमाम पुलिस वाले हैं हमारे सामने। एक कोई गया था इसी प्रकार से तीर्थ में, वो बेचारा नहीं जानता था, देहाती भटका रहा तो पेशाब करने लगा, लगिन जाते, एक पुलिस वाला पकड़ लिया, कहा इधर खुदा का घर है, भगवान का घर है, इधर क्यों पेशाब किया था। वो कांपने लगा, कहे साहब बड़ी तेज से लगा, हम जान नहीं पाए। कहे चल तुमको थाने चलना पड़ेगा, जेल भेजेंगे। वो कांपने लगा, कहे साहब छोड़ दे, कहे निकाल 100 रुपया। अब वो 100 रुपया पुलिस वाले ले लिए। जब आगे वो चले गए पुलिस वाले, तब फिर उसने चिल्लाया, कहे साहब आधा ही किए रहे बता दे जिधर खुदा का घर न हो। अब पुलिस वाले कहे अब हमसे मतलब नहीं है, चाहे जहां तुम पेशाब करो तो यह हाल होता है। तो लोग जो है धर्म का धंधा बना ले वह करते हैं धर्म के आड़ से कमाई, चाहे जो हो, ये बात है कहे तो जैसे इन्होंने गीता बताए कि ये जो है चार वर्ण भगवान कृष्ण साधन पथ को चार भागों में विभाजित किए हैं, न कि मनुष्यों को बांटे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मामय अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, कि ये जीवात्मा मेरा सनातन अंश है, भगवान का अंश है जीवात्मा। सोई तुलसीदास जी भी उसी बात को कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, किंतु मन सहित 5 ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से विषयों के सेवन करने लगता है, संसारी हो गया है। भगवान का है एक अंश, अब भगवान को भूल गया है, वो है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 5 हो गए। रूप देखना बाहरी, शब्द सुनना और गंध स्पर्श शब्द हो जाते हैं पांच। तो ये मन जो है बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एक ऐसा यंत्र है, इसको कहीं बस में कर लिया गया तो भगवान से मिला देता है। यदि हम मन के बस में हैं तो न मालूम कहां पर ले जाता है। तो मन माने होता है संकल्प, जो संसारिक संकल्प उठने लगते हैं कि कोई भी चिंतन में बैठ गया भगवान के भजन में, मन बस इधर उधर कुछ न कुछ सोचने लगता है, विचार उठने लगते हैं। विचार दो प्रकार के, सजाती और विजातीय, दैवी आसुरी। ये तो अच्छे विचार है तो बुरे विचार। और चित्त जो है चिंतन से हट जाता है, तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है अभ्यास वैराग्य अभ्यम त निरोधा। अर्जुन ने कहा कि महाराज इस मन को और इंद्रियों को ऐसे बस में करना जैसे तूफानी हवा को बस में करना। भगवान कर्ण बोले कि ऐसा है कि निश्चय ही प्रबंधन स्वभाव वाली है इंद्रिया, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में किया जा सकता है। तो अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोध, अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन निरोध होता है, बस में होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि अभ्यास हम करें कहाँ। एक कोई एक हम बता रहे हैं दृष्टांत, एक कोई इंजीनियर था, पागल हो गए एक है एक, उनके एक कह ढूंढ रहे कहा हम गुलेल बनाएंगे। तो लोगों ने कहा तो पागल हो गए, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर दवाई ववाई के पूछताछ किए, कहा अब हम मिट्टी सानेंगे। कहे मिट्टी क्या करोगे, कहा उसकी गोलियां बनाएंगे और उसी गुलेल में भर करके मारेंगे। कहे अबे तो ये जस का तस है, भारी हॉस्पिटल में कर दिए आगरा जैसे पागल खाने में, दो तीन महीना दवा हुई फिर पूछताछ किए। तब उसने बताया कहे ऐसा है, डॉक्टर जब पूछे कहे अब हम कुछ कमाई करेंगे, तो सोचे कि अब तो ये सही हो गया ठीक हो गया। कहे हम कुछ कमाई करेंगे, जाएंगे विदेश अमेरिका, फिर करेंगे हम ब्याह मेम के साथ, फिर लौटेंगे अपने देश, देंगे एक पार्टी, जिसे जिसे बुलाएंगे कुछ कुछ उपहार लेकर के आएंगे। तो हम किसी का कुछ ना लेंगे, लौटार देंगे। घर वाले कहे क्यों लौटार दोगे, कहे हम बदले में चड्ढी लेंगे। कहे चड्ढी क्या करोगे, कहे उसी का रबड़ निकाल करके गुलेट बना के मारेंगे गोली भर के। कहे ससु इतना भूमिका बनाया और फिर वही गुलेले पर आ गया। तो ऐसे तुम्हारा हमारा मन है कि ब्रह्म ज्ञान की बातें करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, अब फिर अकेले में फिर वही गुलेल बनाने लगता है थोड़ी देर में, बस तीन तिकड़ा। तो ये गुलेल का बनाना बंद हो जाए, सीधे श्वास मन एकायाम में स्थिर हो जाए, तो प्रकृतिनता ध्यानम यानी भगवान के ध्यान में केंद्रित हो जाए। तो ये मन को ही बस में करना है। महापुरुषों ने मन को कौआ कहे हैं। कोई कौआ अपने लड़कों को सिखा रहा था, कहे देखो कोई अगर झुके तो उड़ जाना, वो ढेला उठा रहा है मार देगा। तो लड़कवा कहे कहो वापस आए तो पहले से पॉकेट में डाले हो ढेला, तब क्या करेंगे। कहे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो। तो ये पहले मन काग था करता आत्म घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। तो ये मन कौआ है, जब विषय उन्मुख हो गया मन कौआ हो गया। अब कौआ का संज्ञा इसलिए दिए है मन को कि कौआ सब खा जाता है, जिंदा मुर्दा शाकाहारी मांसाहारी सब है वो। अब कौआ मर गया तो कौआ का कौआ नहीं खाते, कौआ सबको खा लेता है, कौआ का गिद्ध खाया करती है। तो ये मन जो है वो भी जब संसार की तरफ चला गया भजन छोड़ करके, तो वह ऐसे हो जाता है। अब भजन में लग गया तो हंस हो गया। एक कौआ था तो महात्माओं के आश्रम में परच गया, रहने लगा। तो महात्मा लोग कुछ ना कुछ उसे डाल देते थे खाने पीने को, वहीं रहता था। एक दिन वो महात्मा लोग जा रहे थे क्षीर सागर, एक नाव में बैठ गए तो कौआ भी बैठ गया, वो नहीं उड़ाए। रात भर नाव चली, सुबह जब उन्होंने बाल भोग किए नाश्ता, कौआ को भी खवाए जो जो खाए। अब कौआ सोचने लगा कि पकौड़ी खाए, हलवा खाए, गाजर का हलवा कहा खा गए, चाउमीन का और कहा बताओ, ये आपन वाला भोजन नहीं किए। जब तक आपन वाला भोजन नहीं किए सब बेकार है। फिर उड़ा उसने, अब समुद्र में नाव बहुत दूर चली गई थी, कहीं था नहीं पाया, आधार नहीं मिला, थक गया, फिर लौट के उसी नाव में बैठ गया। फिर सोचने लगा कि कहा हम कहां से साधु महात्माओं के चक्कर में फंस गए, और अभी तो हमारे लड़के बच्चे छूट जाएंगे। फिर उसने उड़ा कि अभी ठीक है, उड़ते उड़ते थक गया, कहीं आधार नहीं मिला, फिर उसी जहाज में आया। अंत में वो बहुत उड़ान भरा, अंत में पहुंच गया क्षीर सागर। अब वहाँ क्षीर माने दूध होता है, दूध का समुद्र। जब वहां नहाया, दूध पिया, तो देखा अपने को हंस बन गया। तो इसी प्रकार से यह मन होता है, तो यह विषय उन्मुख है, किंतु सठ सुधरई सतसंगत पाई, मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होए पिक बक उमराला। तो पहले कौआ सत्संग मिल गया, संतों की सेवा, तो कोयल बन जाता है, मीठी मीठी बातें बोलने लगता है, फिर बगुला बन गया, ध्यान बनने लगा परमात्मा, परमात्मा के ध्यान में लग गया, फिर हंस हो गया, भीतर निर्मल बाहर निर्मल। क्षीर माने दूध होता है, दूध दैवी गुण का प्रतीक है, और जितने दैवी गुण जब साधक के हृदय में एकत्रित हो गए, तो विश्व के एक एक अणु में व्यापक सत्ता विष्णु उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। एक भक्त का हृदय ही क्षीर सागर बन जाता है, जब परम का स्पर्श हो गया वही हो गया परम हंस। इसी को कहा गया है जीव, सत्संग मिला जीव आत्मा, साधन रथ हो गया साधक, साधना में लग गया तो आत्मा का विकास हुआ, महान आत्मा, परम से संयुक्त हो गया परमात्मा, प्रकृति से परे हो गया। इसलिए मन से ही जो कुछ होता है सब मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, और मन है पारक वाणी, मन लिए हम ज्ञान कूटत है, मन ही अंतर्यामी है। एक बार भगवान राम इस फटिक शिला पर बैठे थे, और बैठे थे तो राम, भगवान राम फूलों का माला बना करके और सीता को पहना दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन, कि मैं उन चरित्रों का वर्णन कर रहा हूँ भगवान राम के, जिनको देख करके सुर नर मुनि सब मोहित हो जाते थे। तो आखिर वो कौन सा चरित्र था? तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथ से फूलों का माला बनाकर राम सीता को पहना दिए। अब यही चरित्र था, क्या इसमें कौन मुनि लोग मोहित हो जाएंगे? क्या संत महात्मा श्रृंगार रस में मोहित हो जाएंगे? तो भजन कर रहे हैं, विरक्त हैं, तो सबको तो अच्छा लगा। किंतु इंद्र का लड़का था जयंत, वो नहीं मोहित हुआ। तो ऐसा रहा कि इंद्र का लड़का जयंत था जो, तो रावण सब देवताओं को जेल खाने में डाल दिया था। जब रावण की साम्राज्य आई तो रवि शशि पवन वरुण धनुधारी अग्नि काल जम सब सबको जेल खाने में बंद कर दिया, इंद्र को भी। तो जयंत गया था टिफिन लेकर के रावण के यहाँ जेल खाने में, तब पूछने लगा कि पिताजी कब तक रहेंगे जेल में, क्यों आपको जेल में डाल दिया गया है? इंद्र ने बताया कि जब भगवान राम आएंगे वन को, रावण को मारेंगे, तभी हमारी मुक्ति होगी। तो कहे आखिर जेल में क्यों बंद कर दिए? कहा अरे ये तो पहले कुछ रहा, तो एक उसमें हम फंस गए थे दहेज एक्ट में, तो पहले का मुकदमा रहा वो, मायावती सरकार वाला उभरा है। एक बार हम वो थी कयादु, उसकी हिरण्यकश्यप की पत्नी, उसका अपहरण कर ले गए थे, उसके पेट में प्रहलाद थे। तो हम सोचे कि बांस के जड़ में बांसे होगा, ये भी देवताओं का द्रोही पैदा होगा, इसी को मार डालें। तो रास्ते में नारद जी मिल गए तो छुड़ा दिए, कि निरी अबला मारने से तुमको क्या मिलेगा, छोड़ दिए। रावण वो छोड़ दिया, फिर इंद्र कहे हम छोड़ दिए, तो उसी से प्रहलाद पैदा हुए। तो बस कहे वो पहले वाला जो दबा रहा है केस वही उबड़ा है, तो वही हुआ हिरण्यकश्यप ने बदले की भावना से बंद कर दिया है। तो जयंत ने सुना था कि यहाँ भगवान राम आए हैं, तो कहे पहले हम पता लगाएं कि क्या रावण को ये मार सकते हैं, और जहां लग ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि है तहां तक रावण का साम्राज्य है, अच्छे अच्छे दिग्पाल देवता सब उसके बंदी खाने में। तो जयंत ने पता लगाने के लिए और उसने कौवे का रूप धारण कर लिया। जयंत सूर्यपति सुतधरी वायस भेषा सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपीलिका सागर थाहा महामंद मति पावन चाहा। जैसे चींटी समुद्र में था ले, कहां समुद्र तो आता है, चींटी कहां था लगा सकती। जयंत वैसे ही किया और सीता के चरणों में चोंच मार करके भागा, खून बहने लगा। तो राम जब देखे तो सिंह का बाण बना करके धनुष में चढ़ा करके मार दिए। सिंह का होता है सिंह का धनुष सायक संधाना, क्योंकि जो बड़े जानवर होते हाथी शेर चीता तो बड़ी कारतूस से वो मरते हैं, हेलजी वगैरह से। कौआ तो चारे नंबर के छर्रे से मरते, चिड़िया तो सिंह धनुष सायक संधाना। किंतु ऐसा वो बाण था कि लपटे उठने लगी और मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके बाण को छोड़ दिए, और मार नहीं रहा था जला रहा था। जयंत भागने लगा, अपना असली रूप धारण करके कीटक पास पहुंचा। इंद्र सोचे कि हम नहीं रक्षा कर सकते, हम तो खुदे हैं पराधीन हैं। तो फिर गया ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मा जी के ब्रह्मधाम शंकर जी के धाम कहाँ कहाँ भटका। और मातु मृत्यु पितु समान समाना, माता मृत्यु हो गए पिता यमराज हो गए, और सब जग ते ही अनलहू के ताता जो रघुवीर विमुख सुन बराता, सारा संसार उसे जलाने वाला हो जाता है जो भगवान से विमुख हो जाता है। माता मृत्यु हो गई पिता यमराज हो गए, जिनसे वो कल्याण की याचना चाहते कामना करते थे उन्हीं से अहित होने लगा, सब जगह त्रस्त हो गया जयंत। भागते भागते बीच में मिल गए नारद जी, और नारद जी संत थे। तो दुनिया में किसका कहूं भी न ठिकाना लगता हो, यदि संत मिल गए तो शरण दे देते हैं, उपाय बता देते हैं, उसके यानी शंका का निवारण भी कर देते हैं। तो जयंत से पूछे नारद जी क्यों भाग रहे हो, कहे यही पीछा किया है, कहे मारता क्यों नहीं, कहे हमको भी पता नहीं है। तो नारद जी समझ गए कि भगवान के कठोरता में भी कृपा छिपी रहती है। नारद जी कुछ मंत्र बता दिए, उसे सिखा दिए, और कहे जाकर के क्षमा मांग लो उन्हीं से। और जयंत फिर गया भगवान से शरण, वो क्षमा मांगा, चरणों में गिर पड़ा। भगवान राम पूछे तुम क्यों भागे, कहे महाराज मैं आपका प्रभाव देखने के लिए भागा, क्योंकि प्रभाव दूर देखा जाता है, दूर से प्रभाव समझ में आ जाता है। कहे पास में क्यों आया, कहे आपका स्वभाव देखने आया हूं, क्योंकि किसी का स्वभाव देखना हो तो पास में रह जाओ दो एक दिन, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे स्वभाव वाला किस नेचर का है। तो पास में आपका स्वभाव देखने, हमने सुन रखा था कि आप बहुत दयालु हैं। तो सुनी कृपाले अति व्यारत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख छोड़ करके जयंत का छोड़ दिए, बाली को अधमरा करके छोड़ रहे थे, कहे कि कहो तो हम जिला दे, कहे नहीं महाराज मर जाएंगे मुक्ति मिलेगी, अब अधमरा मत छोड़े। और उसे काना बना दिए, मुंह देखे से पाप सुबह से। तुलसीदास जी कहते हैं कीन हम मोह बस द्रोह जद्यप तेह कर बद ऊंची कर, प्रभु छोड़े कर छो को कृपाल रघुवीर सन, बध का काम किया था और भगवान कृपा करके छोड़ दिए, काना बना के छोड़, एकदम छोड़ दिए होते रीता तो समझ में आ जाता कि हाँ भाई दयालु हैं। तो अब ये इसका अर्थ ही नहीं होता, कहीं चिड़िया कौआ थोड़ी बहुत करा करते हैं, और ये तो है सब भीतर वाली बात। तो ये कोई भी साधक है और भगवान के भजन में लग गया, और भजन एक जागृति है, जैसे कब भजन की शुरुआत होती है, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन। मनु महाराज को जब ग्लानी हो गई तब उन्होंने राजपाट त्याग करके भजन में लग गए। तो ये मन मनु है, पांच तत्व तो 25 प्रकृति 10 इंद्री, ये 40 के पिंड को कहा गया है मन, यही 40 शेर का मन है। और ये कभी बुढ़ा नहीं होता, बुढ़ा कब होगा, जब भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए, भगवान के प्रति लगन जागृत हो जाए। तो जैसे गन्ना कोल्हू में लग गए तो पेड़ कहीं निकल के फिर लौट के बाइक नहीं होता वो। तो भगवान में जब लगन जागृत हो गई तब ये मन बुढ़ा हो जाता है। सत्य का रूप धारण कर लिया वृत्ति, सत्य रूप पर लग गए भजन में, नियम ही नहीं निसारण है, संतोष तब स्वाध्याय में लग गए, धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति होना। तो कोई भी साधक है जब भजन में लग जाता है, सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो तीन के मन मंदिर बसौसिया रघुनंदन दो, तो भजन में साधक लग गया निष्काम भाव से, केवल इष्ट ही एक फल हो। जब निष्काम भाव से साधक कोई भी भजन करेगा तो यह चित्त जो है इस फटिक मणि जैसे चमकने लगेगा, छीणे व्रते अभिजात से मड़े ग्रहण ग्रह कैसे, एक सूत्र में है कि ये चित्त जो है इस फटिक मणि जैसे चमकने लगा, भगवान का प्रतिबिंब उसमें आ जाता है। तो ऐसा जो मन है भजन में लगा हुआ है भगवान के योग में समाहित, तो चित्त ही सीता है, और ईश्वरीय शक्ति की वृद्धि होगी। चित्त जो है योग में समाया है मन, किंतु जो पूर्व काल के पहले के संस्कार मन में पड़े हुए हैं तो जान बूझ करके उनका चिंतन करना, कि जो पहले हम लोग किए हैं उसका चिंतन करने लगा, तो बस ये जान बूझ के उसका चिंतन करना यही जयंत हो जाता है। तो मन की एक प्रवृत्ति जो है बाहर मुखी हो गई, वो चिंतन करने लगा है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक कोई साधु हो गए थे, साधु का एक ठाकुर थे जा रहे थे अपने ससुराल, जब ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में पानी बरसने लगा, तो एक साधु की कुटिया थी वही रुक गए पानी बरसने लगा, तो साधु दिए आटा बाटा की कुछ बना खा लो यहीं पर बाटी चोखा। और ठाकुर बोले कि हो महाराज आप ना बनाओगे, कहे हमारा तो नेवता है गांव में, एक लड़के का बर्थडे है हमारा, वो परम भक्त है, वहां हम जा रहे हैं। कहे महाराज हम सूखी लिट्टी चवां, वहां पर का खाओगे, तो बता गए पनीर के सब्जी सूरन के सब्जी का हलवा पूरी मिठाई तमाम। कहे हम यहाँ सूखी लिट्टी खाएं, तुम वहां माल काटो अपने साथ हमको भी ले चलो। अरे कहे साधु हैं हम और गिरस्त, तुम एक एक को बुलाए हैं उन्होंने, कहा इसमें क्या धारा है, हम भी साधु बने जाते हैं। तो अंगूछा फाड़ के लंगोटी बना लिए वो ठाकुर, और राख घोर के गिलास में चपोर लिए अपने शरीर में, हम मोटवार रहे तो खूब अच्छे खिलने लगे। कहे तुम बैरागी है तो हम त्यागी हैं। चलो चलिए अब चल दिए, तो एक गांव डाके दू गांव डाके। अब उनका जो स्वभाव था पहले का खाए पिए वाला, और जब वो थोड़ी सी याद धरा दिए ये बनेगा खाने को, तो बड़े आदमी है वो, तो अब उनका मन जागृत हो गया कि हम भी चले जाए इनके साथ ही खाया हुए। अब यही है कौवा हो जाना मन का बस। अब एक गांव डाल के दू गांव डाल के छोटे छोटे, उसी घर में निमंत्रण था वो महाराज का साधु का, जहां ठाकुर को जाना था, ठाकुर का भी नेवता था उसी दिन, वो ठाकुर के ससुराल थी। अब वो ठाकुर चौंक गए, कहे अरे बाप रे, जहां अच्छे अच्छे कपड़ा पहन करके आते थे, अरे फटीचर भेष में कोई पहचान लेगा तो क्या कहेगा। अब बेचारे अंधेरे अंधेरे रहे, तो किसी ने पूछा महाराज ये अंजबी संत कहाँ के हैं, बड़े अच्छे चमकत हैं। तो साधु साधु की निंदा नहीं करते, कहे हरिद्वार के महात्मा है, बड़े भ्रमणशील हैं। अब गांव में हल्ला हो गया, पूरा गांव उमड़ पड़ा दर्शन के लिए। अब वो ठाकुर शर्मन के मारे मरे जाए कि अरे बाप रे, अच्छा हम फंस गए। जब खाने का समय हुआ चंद्रमा रात, तो कुंवरा कुआ की जगत में बिछा दिए, कम्बल आसन लगा दिए दोनों महात्माओं का, और जब पत्तल रखने लगे साला तो और पीछे का को कुएं की तरफ सर के साथ वो ठाकुर की पहचान न ले जाए। जब सासु आई कुछ रखने तो और पीछे खस के, जब साली आई तो उसकी आंख तेज रही, उसने देखने लगी ध्यान से तो कचौड़ी सचौड़ी रखने आए हो, इतना ध्यान से देखने लगी ठाकुर खसकने लगे कुआं में चले गए। अब भूल गए कि पीछे कुआं है, खम्भे में एक तार लगी थी लंगोटी उसी में उलझ गई। अब लंगोटी इतना भार कहां था, मैं लंगोटी ऊपर ठाकुर कुआं में गच दे गिर गए। अब वो साधु जो कुछ पाए पूरी सूरी लेके भग गए, कहे भाई हमारी कोई नहीं, हम नहीं जानते, हम क्यों पुलिस के लपड़े में पड़े। अब पूरा गांव इकट्ठा निकाले निकलते नहीं रहे, कहे बाप रे तो मर गए अब क्या करें। कपड़ा वो नहीं, अब सदुआई का सारा रोगन छूट गया पानी में। फिर सोचे मर जाएंगे तब इज्जत का हो, कैसे फिर निकले। तो पहचान गए सब, सास पूछी बेटा कैसे तुम साधु बने, कहे ऐसे बने, कहे अब बेटा चाहे भूखन मर जाए लेकिन साधु मत बनी है, बने तो असली बनना। तो बस यही है कि साधु है तो फिर उसके लिए घर परिवार कुछ नहीं है, घर द्वार जिला कुछ नहीं है। अगर है तो यह संसार एक भवकूप है, अरे भवकूप में फिर वो गिर जाएगा, कुछ निकालेगा वे सब दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए ईसा वास्मिदम सर्वमयत् कि जगत हम जगत साधु के लिए सर्वत्र ईश्वर का निवास है, बस वहां अपना तो कुछ भी ना होना चाहिए। अब जब जानबूझ के वो चिंतन करने लगता है खाने पीने का भोगों का का का किया है, बस यही जयंत हो गया, तो ये श्वास ही सीख है, और श्वास में विषय प्रवाहित हो जाता है और ये शक्ति रूपी सीता शक्ति का हार होने लगता है, शक्ति छीण होने लगती है तो मन बाहर मुख हो जाता है। तो जैसे निर्मल पानी भरा है तालाब में शांत, एक ढेला फेंक दिया तो पूरे तालाब में लहर फैल जाती है, तो थोड़ा से संकल्प उठा और साधक उससे प्रभावित हो गया तो फिर मन चंचल हो जाता है, अब जल्दी स्थिर नहीं होता। तो वो जानकारी के साथ पहले बुद्धि से निर्णय लेता था, अब जानकारी के साथ वो लगता है भजन में, चारों तरफ से मन को सिमेट करके काहू बैठन कहा न वही, और जब कहीं नहीं नाम में न मन लगा न रूप में मन लगा न ब्रह्म विद्या में मन स्थिर हुआ, कहीं नहीं बैठा कहीं रुकते नहीं मन, तब क्या करे, चारों तरफ से फिर मन को सिमेटता है और सिमेट करके फिर भगवान के चिंतन में लगा, मन के व्रतियों को सिमेट करके और केंद्रित किया भगवान के चरणों में, तो नाद रंद सह नारद नाभि कमल का शब्द ध्वनि पकड़ में आया ना, नभ्य नाभि नारद कहते आकाश के, कि चित्त जो है आकाशवत हो जाए, शुभ या शुभ दोनों संकल्पों से रहित हो गया, और जब चित्त आकाशवत हो गए, इसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन विज्ञान की समता आवे को अवकाश की नभ बिन पावे। तो समता कब आती, विज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है ये साइंस नहीं, विज्ञान माने होता है विशिष्ट ज्ञान, यानी अनुभव की जागृति, भीतर से भगवान कुछ बताने लगे तो समता आ जाएगी, विषमता न रहेगी। और मन चित्त जब आकाशवत हो गया तो मन शांत हो जाता है, तो ये नाद यही है नारद। तो उस समय जो सूरत यानी मन नहीं देख, आंख नहीं देखती, मन की दृष्टि देखती, उसे सूरत कहा गया है। तो जो बाहर मुखी वृत्ति थी मन की, भगवान उसे फोड़ देते हैं, अंतर्मुख कर देते हैं, अब जो है मन नहीं भागता, भगवान के चरणों में लग गया। इसलिए भगवान दयाल है, भगवान कृपा करते हैं, जब मन क्रम वचन से छाड़ी चतुराई अब भजत कृपा करी है रघुराई। तो शुरुआत नाम से है, तो नाम तो सब लोग जपते ही हैं, किंतु नाम तभी कामयाब होगा, उसके साथ रूप होना चाहिए, कि जैसे अभ्यास और वैराग के द्वारा मन बस में होता है, किंतु हम अभ्यास वैराग करें कहाँ, कैसे करें, तो इसके लिए भगवान कृष्ण गीता में भी बताए ओम ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, और उसका जाप ओम ब्रह्म का परिचय, ओम का जाप और ध्यान मेरा, ध्यान अपना बताए। एक उन्होंने इस श्लोक में बताए कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षांति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना, किसी तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए। जो तत्व विदित हो गया है, कोई तत्वदर्शी उन्हीं सदगुरु हैं, उनके स्वरूप का ध्यान और ओम का जप करना, इसी को है तत्सवाचक पड़वा, जिसका संचार प्राणों से है, तत् जपस तदर्थ भावना, उनके स्वरूप का ध्यान ओम का जप करना, बस ऐसी साधना की शुरुआत होती। उन्हीं को जब सदगुरु मिल गए, वो भजन बताते नहीं बल्कि जागृत कर देते हैं, तो अब बात समझ में आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि अंधा ही अंधा ठेलिए दोनों को, परंतु जो विरक्त महापुरुष हों, जब वो मिल गए जिन्होंने उस तत्व को जाना है, तो साधना अपने आप जागृत हो जाती है। भरत ने कहा कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि भेष फिरहि बन बनहि, यही कुरोग करे औषध नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। कि सबसे बड़ा कुरोग है, भरत कह रहे हैं कि पूरे विश्व माम घूम डाले, इसका उपचार कहीं है ये नहीं, इसकी दवा क्या था वो रोग, कहा ये बहु रोग है कि राम और सीता बिना पनाही के चले गए, बताओ। तो पनाही का अर्थ होता है सपने में कोई भी देख है कि हम बिना जूते के जा रहे हैं, कांटा गड़ रहा है, गरम धूल है, कंकड़ गड़ रहे, जूता नहीं है, तो समझ लो कि भगवान की तरफ से सहारा नहीं मिलता। उसका दूसरा नाम है पद त्राण, अब पद कहते हैं भगवान वाला पद, उसका सहारा, यानी जिस स्तर पर साधक है, हमारी पुकार ऐसे हो कि भगवान वहीं से बताने लगे, सहारा देने लगे, उसी को कहा गए अनुभव। भव कहते हैं संसार को अतीत संसार से ऊपर उठाने वाला, वो है एक जागृति। सपने में योग दर्शन में स्वप्न ज्ञान, स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनम हुआ, यदि हमें मन नहीं स्थिर होता, स्वप्न के ज्ञान का सहारा लेना है, तो कोई भी जब साधक भजन करने लगा, सदगुरु मिल गए, वो सपना नहीं देखता, अपनी होनी देखता है। सपने के माध्यम से, अंग फड़कन के माध्यम से, या शरीर बैठा है, मन सो गया, उसे सुसुप्ति अवस्था कहते हैं, उसमें कोई दृश्य आता है, एक तुरीय अवस्था है कि उघरे नयनन साहब देखूं। तो ऐसे ऐसे चार प्रकार से भगवान बताते हैं, सबका अनुभव कहा गया है। तो जब तक ये जागृति नहीं होती भजन की, भगवान कुछ बताते नहीं, तब तक ये भव रोग की दवा कहीं नहीं है। और जब वो जागृति हो गई, इसी को सूप न खाने कहा कि पाप को, रोग को, भगवान को, दुश्मन को, सर्प को छोटा न समझना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप मैं प्रभु आई गनियन छोट करी, कि अग्नि थोड़ी है, अगर उसमें ईंधन मिल गया पूरा लंका जला देगी, तो भगवान थोड़ा है, जागृत हो गए तो विराट है, एक बूंद में समुद्र छिपा है, सोई एक समुद्र का बूंद और सोई विराट समुद्र, जो गुण धर्म समुद्र में एक बूंद में भी है, तो थोड़ा भगवान बताने लगे, इसी को कहें सीकर से त्रैलोक सुपा से, बस साधक चलने लगा, वो भव रोग से मुक्ति पा जाएगा। तो इसलिए नाम तो सब जपते हैं, राम नाम में कहीं अंतर है, कहीं हीरा है, कहीं पत्थर है, जब सदगुरु मिल गए तो वही नाम जो है हीरे का काम करने लगता है। अब प्रश्न होता है सदगुरु मिले कहाँ, अब पहचान उनकी क्या है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाओ सब सदगुरु का दावा करते हैं, सब हैं। अब ऐसे हैं कि गुरु खड़ा बाजार में हमसे कंठी ले हो, और सरक जाओ चाहे नरक में हमें रुपया दे हो, तो जिनके दर्शन और स्पर्श से भजन की जागृति हो जाए, भगवान खुद बताने लगेंगे, और खुद विश्वास हो जाएगा, बनावटी विश्वास नहीं होगा, जाने बिनु न हो पड़ती थी, जब बात जानने में आ जाएगी तो विश्वास हो जाएगा, विश्वास श्रद्धा का जन्म देगा, साधक प्रणत हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा। तो इस पर हम एक दृष्टांत बता रहे हैं, क्योंकि हरि अनंत है, तो हरि कथा अनंता, अब कहां ही सुनाई जे बहुविध संता, यदि भगवान अनंत है तो भगवान की कथाएं अनंत है, कैसे बहुविधि से कहते सुनते हैं लोग, ऐसा रहा, एक ही गांव के तीन थे, उसमें एक स्वर्णकार था जो सोने का काम करता है, एक बढ़ई लकड़ी बनाने वाला, एक दर्जी था टेलर। कहीं तीनों कमाने गए थे तो कमा करके लौट रहे थे, तो एक रास्ते में धर्मशाला था, उसमें रात में रुक गए, व्यतीत करने लगे। तो तीनों कहे कि यार एक एक घंटा जा गए, यानी तीन तीन घंटा जा गए, चार चार घंटा, एक आदमी चार घंटा जा गए, नहीं तो हमारे पास धन है, कोई चोर और न चुरा ले। तो एक एक पहर जागने लगे, तो सबसे पहले वो बढ़ई का नंबर आया ड्यूटी देने का, जागने लगा। तो वही एक लकड़ी, सोचा चार घंटा कैसे व्यतीत करे समय, एक लकड़ी पड़ी थी तो लकड़ी का उसने गढ़ने लगा, तो एक मूर्ति बना दिया। अब मूर्ति बनाया लकड़ी की, वो लड़की की, चार घंटा उसका व्यतीत हुआ। तो जब टेलर का आया नंबर जागने, तो कपड़ा बना बनाया उसी को पहना दिया। सुनार का जब नंबर आया जागने, तो गहना छोटे छोटे बना पहना दिया, वो बढ़िया गुड़िया बन गई। कहे तो बड़ी सुंदर है एकदम, ये लगत सजीव है, किंतु इसके प्राण नहीं है, चलो इसको बेचेंगे। चले जा रहे थे तो रास्ते में कहे बेचेंगे इसको, कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था। शंकर भगवान मिल गए रास्ते में, शंकर भगवान पूछे तो कहे महाराज आप इसे ले ले। तो शंकर भगवान उसमें प्राण का संचार कर दिए, अब वो चलने लगे, ले गए कैलाश। जब कैलाश पहुंचे तो पार्वती देख करके जल गई कि एक और ले आए लगता है सौत। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए सांपिन ले आए हो सरफणी। शंकर भगवान कहे नहीं ऐसी बात नहीं, ये हम तो इसमें प्राण का संचार किए, हम तो पिता हैं, तुमने नामकरण कर दिया इसलिए तुम माता हो गई, इसका नाम ही है अहिल्या, अहिमाने सर्प सांपिन लाए। अब वो कैलाश में रहने लगी, दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी। तो एक दिन गौतम ऋषि आए, तो पार्वती जी का यह योग पर है, और गौतम जी के साथ, गौतम ऋषि के साथ ब्याह तय कर दिए अहिल्या का। और इंद्र जो था उसका भी मन हुआ ब्याह करने का, तो सूरज भगवान से पूछे कि हमारी योग कोई लड़की है तीन लोक में, आप तो भ्रमण करते हैं। सूरज भगवान कहे महाराज हमारी तब कोई भर निगाह देखता नहीं, हम कहा जाने कौन अच्छा कौन खराब। चंद्रमा से पूछे, चंद्रमा कहे हाँ तुम्हारी योग कैलाश में है, एक लड़की अहिल्या। इंद्र गए तो शंकर भगवान से परामर्श किए ब्याह का, तो शंकर भगवान बहुत खुश हो गए कि ऐसा वर कहाँ मिलेगा, ब्याह वो भी तय कर दिए। उधर पार्वती गौतम ऋषि, इधर हो इंद्र के साथ शिव जी, इक्कीस दिन इक्कीस तारीख इक्कीस लगन, अब आ गई बारात। पार्वती ने शिव जी से बताए, न शिव जी उनसे बताए थे, बारात आ गई। गौतम ऋषि के साथ साधु, इंद्र के साथ देवता, देवताओं का राजा रहा। भय मारी मारा दूनों में देवता और साधुअन में, कहे तो अच्छा कब आहत हो गई, अब क्या करें, लड़की एक बर दो। तो फिर देवता थे ब्रह्मा विष्णु महेश, सब उन्होंने पंचायत किए कि कोई इसमें प्रतियोगिता होनी चाहिए, कुछ करके दिखाओ। तो दोनों को दस दस बीघा खेत दे दिया गया, इंद्र को गौतम को, कहे कुछ पैदा करो, जिसके ज्यादा अन्न होगा उसी के साथ ब्याह होगा, उसी को दिया जाएगा अहिल्या को, इससे ये भी पता चल जाएगा कि इसका भरण पोषण कौन कर लेगा। तो दोनों बोए धान, और जब धान कुछ बड़ा हो गया तो इंद्र जो थे रोक दिए कि गौतम ऋषि कहे मैं एक को बूंद पानी न बरसना चाहिए, क्योंकि वो कंपटीशन था, अपने बरसाया करे। अभी जब धान धान धान लहलाने लगा, उधर सूखने लगा, तो गौतम ऋषि पार्वती से कहे कि माता जी हम तुम्हारी बात पर देखो चले हैं, और हमारी बहुत तौहीनी होगी और उपहास होगा, पानी नहीं बरसने देता। पार्वती कहे जब कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं। पार्वती जी गणेश जी से कहे, गणेश जी अपने चूहा से कहे, सवारी से, वह दस्त चूहा और इकट्ठा किया, अब बोरिंग कर दिए, बरसे इंद्र के खेत में, बह के गौतम ऋषि कहे इकट्ठा हुआ करे पानी। अब चूहा लग गए तो धान काट काट के बीड़र कर दिए इंद्र वाला। समूल नहीं नष्ट किए, सब नहीं काटे, बीडर कर दिए। अब स्वाभाविक गौतम ऋषि के धान बहुत हुआ। अब गौतम ऋषि के साथ ब्याह हुआ अहिल्या का। तब इंद्र बहुत जर बुता गया, चंद्रमा से कहा कि तुम्हारे कहने से हम ये कदम रखा और हमारी बहुत बड़ी उपहास हुई यार, यहाँ भरी सब हम देवताओं के संतों के, कुछ उपाय कर। गौतम ऋषि का वो कह दिए इंद्र अहिल्या से कि तुम चली जाओ चाहे जहाँ, लेकिन एक बार हम धोखा जरूर तुम्हारे साथ करेंगे। और चंद्रमा से कहे, अच्छा कहे ठीक है महाराज। तो चंद्रमा बन गए मुर्गा। अब बोलता है मुर्गा 4 बजे, वो बोल दिया 12 बजे। गंगा स्नान करने गौतम जाते थे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, 12 बजे वो दिन चले गए। इधर इंद्र आ गया, वो कहानी तो सब जानते ही हैं आप लोग। तो यह एक रूपक है कि ये मन जो है शांत नहीं होता। लोग सोचते हैं शराब पी ले शायद शांति मिले, और अशांति बढ़ गई। सोचे यार धन से शायद शांति मिले, और जितने धन बढ़ता गया जिन प्रतिलाभ लोभ या अधिक आए वो अशांति बढ़ती चली जाती है। बस मन कहीं रुकता नहीं। तो अंत में घूम फिर करके जब साधक होता है कि भगवान ही एक शांति के सागर हैं, तो भगवान की तरफ वृत्ति उन्मुख हो जाती है। ये लगन ही लड़की है। तो मन जो है एक लगन तैयार करता है, इष्ट उन्मुख लगन। इष्ट तो हृदय में ही होते हैं जो संपूर्ण अनिष्टों से बचा ले, तो एक लगन जागृत होती है। फिर मेरा कर्तव्य क्या है, तो कर्तव्य ही कपड़ा है कि मुझे भजन करना है। बड़े भाग से मानव तन मिला, देवताओं को दुर्लभ, तो बस साधु का आभूषण त्याग वैराग। और त्याग वैराग के साथ साधक चल देता है भजन के लिए, सदगुरु ढूंढने के लिए। तो सदगुरु ऐसे नहीं मिला करते। दादू दयाल कहें कि सदगुरु मिलिया गैल में, कि सदगुरु गैल में मिल जाते हैं। गैल यही है कि हम सब त्याग करके केवल एक ही इच्छा हो भगवान के पाने की, बस पिपासा हो जाए। तो बंदा हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, भगवान ही नर के रूप में आ जाते हैं। वही जो है जब केवल भगवान के ढूंढने के लिए साधक चल देता है कोई भी, तो समझो हम गैल में है, रास्ते में है। नहीं इसके पहले तो कुराहे में कुरास्ते में तो चल रहे हैं उल्टा भगवान से। तो रास्ते में जब आ गए तब वही सदगुरु मिला करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुवम शंकर रूपिणम, जो शिव स्वरूप है सत्य में प्रतिष्ठित है, सदगुरु मिल गए। जब सदगुरु मिल गए तो प्राणायाम प्राणों का संचार कर दिए, योग विधि डाल दिए उसमें। अब साधक चलने लगा भगवत पथ में। तो वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम बरबनन जुग सावन भादव मास। तो ये भगवान की कृपा ही वृष्टि है, वर्षा है। और भगवान का नाम सावन भादव है, वर्षा ऋतु रघुपति की भगत ही है, तुलसी साल सुदास, राम नाम बरबरन जुग, ये सावन भादव का महीना है नाम रूप। और अधिकारी जो है वही धान है, तब भगवान कृपा करते हैं। तो पानी तो एक खेत में दूसरे खेत में स्वाभाविक चला जाएगा। तो वो है कि जैसे किसान एक खेत से दूसरे खेत में पानी ले जाएगा, पानी का स्वभाव है ढारकन की तरफ जाएगा, किंतु जो अवरोधक हैं उनको वो किसान साफ करता है। तो जो अवरोधक हैं विकार काम क्रोध लोग, इनको मिटाना है कैसे, तो एक चित्त ही चूहा है, और चित्त केवल भगवान के नाम का चक्कर लगाने लगा है। अब महिमा अमित जानी गण राव प्रथम पूजित नाम प्रभाव, जो संसार का चक्कर भगवान का चक्कर लगाने लगा। तो इसलिए ये मन ही मुर्गा है। अहिल्या जिसे कहा गया है तो वो श्रापित हो गई थी अहिल्या, श्राप दे दिए थे गौतम जी। तो साधक भजन करता है और जब तक मन सहित इंद्रियों में तम है अंधकार है ये, तब तक तो भजन ही करना है, नहाना धोना है, ध्यान करना है। अब बीच में ही आधी रात के मध्य रात्रि, अब विद्या के आधी रात साधक पार कर लेता है। अब बीच में यदि आओ बाओ बकने लगा हम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि का, तो बस बीच में वो वृत्ति जो है जिसे कुंडलनी भी कहा गया है, वो श्रापित हो जाएगी, साधना गति रुक जाएगी। उसे कब बोलना है? ब्रह्म मुहूर्त में उसे कहा गया प्रतिभाद्व सर्वम, अर्थात वृत्ति जब परा में प्रवाहित हो जाए कि सुबेरा नहीं हुआ लेकिन सुबेरा यानी उजेला हो गया, जब भगवान का दर्शन स्पर्श हो गया तब साधक को बोलना चाहिए कि हम कुछ हैं। इसके पहले अहंकार है, माया पटक देगी फिर उसे कुछ नहीं बिगाड़ते। वो तो बीच में यदि साधक आधी दूरी तय किया भगवत पथ में, बीच में वो आ गई रिद्धि सिद्धि कुछ भी भूति भगवान की, उसमें भटक गया तो वो श्रापित हो गई। इसीलिए कहा गया है कि मूल द्वार से पवन खींच कर उल्टा पंथ चलाता है, नाभि पंकज दल में सोती नागिन जाय जगाता है, भ्रमर गुफा में जाय विराजे सुरता सेज बिछाता है, नभ मंडल में अमृत बरसे पीकर प्यास बुझाता है, सब कर्मों की धुनी जलाकर तन में भस्म रमाता है, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हुए आपो ही आप लखाता है, निरंजन पद को कोई बिरला साधु पाता है। तो इसी को अहिल्या कहा गया, इसी को कुंडलनी कहा गया है। तो ये जो है साधना के गति जब विषय उन्मुख हो गया मन, जिसे हम कहें कि पहले मन एकाग्रता करता आत्म घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन घात, कि साधना गति रुक जाने ही श्राप का लगना है। और भगवान का जब चरण पड़ गया और चित्त फिर से जब भगवान के जागृत हो गई, भगवान कुछ न कुछ बताने चिताने लगे, माने वही श्राप आशीर्वाद में बदल गया, साधना भी सरकने लगा। तो परिषद पद पावन शोक न सामन प्रकट भई तब पुंज सही, और यही भांति सिधारी गौतम नारी गए पति लोके आनंद भरी, सबके पति परमात्मा है। और ये लगन जो है इष्ट उन्मुख लगन परमात्मा की तरफ प्रवाहित हो जाती है। उसी के लड़का थे सतानंद, सत्य का आनंद आने लगा साधक को। अब साधना जागृत हो गई, धीरे धीरे वो साधक जो है लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ज्ञान की सात भूमिका है, शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्वापति असंशक्ति पदार्थ भावना तुर्गा, इसी को कहे सप्त सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुबर भगत केर पंथाना, ते सात कांड रामायण के सात भूमिका सात काटक चक्रव्यूह के, ते इनसे गुजरना पड़ता है। तो सब में विघ्न है, उनसे साधक लड़ता है, किंतु जब सद्गुरु की कृपा होगी, भगवान भीतर से जागृत हैं, जब याद किया ध्यान किया वहीं से भगवान चलाने फिराने लगे, डकाते डकाते अंत में उसे कहा जाता है राम राज बैठे त्रैलोका, वो है राम के राज यानी जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे। इसी को महाराज ईसा कहे हैं कि ईश्वर के राज में प्रवेश पाओगे, और वहाँ दैहिक दैविक भौतिक सबसे परे सप्तापों से मुक्त हो जाता है। तो ये है ऊर्ध्वरेता की स्थिति प्राप्त कर लेना। तो ऐसे ऐसे तो शुरुआत में मन से हमें भगवान का नाम जपना है टूटा फूटा, तो ये मन से पहले वाणी से फिर मन से फिर श्वास से फिर अपने आप होने लगे। उसे कहते हैं बैखरी शुरुआत जो व्यक्त होता है प्राइमरी पढ़ाई, इसके आगे फिर मन से होने लगे। तो मन ही खुराफाती है, और जब मन से होने लगा भजन भाव तो भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, तो लाखों के बराबर है जितना हम चिल्लाते हैं। मन से होने लगे, मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान हो जाता है। श्वास से तो वो अति उत्तम है, और श्वास प्रश्वास का जप, इससे बहुत जल्दी मन निरोध हो जाता है, फिर अपने आप होने लगे, कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान कराने लगे। किसी ने कहा कैसे छूटे राम रट लागे, कि दूसरा मुसीबत अब रट कैसे छूटे, तो ये ऐसे ही है। तो एक ही नाम को ये उत्तर उत्तर कुछ भी जपत रहा है, सुमिरी नाम रूप बिनु देखे अवत, कुछ भी जपने लगे नाम दो ढाई अक्षर का, मंत्र परम लघु होता है, और धीरे धीरे भगवान आगे बढ़ाते चले जाएंगे, समझाने लगते हैं। जब कोई सदगुरु मिल जाए वो जो बता दे उनके स्वरूप का ध्यान, दो ढाई अक्षर का मंत्र का अर्थ होता है जिसके द्वारा मन का अंतरण हो जाए, जो मन संसार की तरफ भाग रहा है भगवान की तरफ जाने लगे, आधा मुख से ऊर्ध्वमुखी हो जाए वृत्तियां हमारी, उसी को कहा गया कुंडलनी जागृत होना, उसी को कहा गया अहिल्या का श्राप से मुक्ति होना। विविध प्रकार से कई बात को समझाए हैं महापुरुषों ने। इसलिए तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ जाने से एक फल होता है, देखी देखा दान पुण्य की भावना बनती है। तो संत मिल गए अर्थ धर्म काम मोक्ष, और कहीं सदगुरु मिल गए तो अनंत फल, अनंत परमात्मा को भी वो संभव करा देते हैं। यदि दर्शन स्पर्श सेवा का अवसर मिल गया तो, यदि लगन सीध है साधक है और तो पुण्य पुरातन साथ दे चले गुरु के ग्राम, जब बहुत बड़ा पुण्य का समूह होता है तभी वो गुरु की तरफ फूल मुख होता है, भगवान की तरफ साधक चल देता है, गुरु के धाम की तरफ। एक महात्मा थे, उन्होंने गए एक के यहाँ भिक्षा लेने। दोपहर के समय में भूख लगी थी उनको, तो एक नवविवाहिता बहू रही, बहुत शालीनता से दंड प्रणाम किया, रोटी दाल उनको दिया, खप्पर में ले लिए महात्मा। तो महात्मा उसका दंड प्रणाम देख करके, भाव देख करके वो बहू से पूछे, वो समझ गए कि लगता है सत्संगी है, इसको सद्गुरु मिले हैं। तो उसने महात्मा पूछे कि बेटी तुम्हारी उम्र कितने साल की है, तब वो लड़की बोली कि महाराज हम 5 साल की हैं। तो ही उसकी सास की बगल में वो भन्ना गई, कहे बताओ है 25 साल के पढ़िया का थी, हम 5 साल की हैं, साधु से झूठ बोलती है। फिर पूछे तुम्हारे पति देव कितने साल के, कहा 3 साल की। तो सास और गुस्सा आ गई कि बताओ वो है लड़का हमारा 27 साल की, कहती है 3 साल के। कहे ससुर का 6 महीना के, कहे बताओ 65 साल के है 60 के, हम कहते 6 महीना। और कहे सास कितने साल की है, तो बहू बोले कि अभी उसका जन्म नहीं हुआ। वहीं लड़ गई कि जन्म नहीं हुआ हराम जादी, तो तय कैसे आई हमारे हा? तो महात्मा बीज बचाव के कहे ऐसी बात नहीं, माई सही बोल रही। कहे कैसे सही बोलती है, आप भी वैसे हैं, इसकी बात सुन रहे हैं। कहे नहीं सही कह रही है, इसका अर्थ बताओ। तो फिर उस लड़की ने बताया कि देखो महाराज, इस शरीर का जन्म मृत्यु तो होता ही रहता है, वही जन्म सराहनीय है कि जिसके पीछे मृत्यु ना हो, जो अमृत की प्राप्ति कर ले, भगवान की प्राप्ति कर ले, वही जन्म सराहनीय है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो फिर उसने बताया कि वही जन्म सराहनीय जिसके पीछे मृत्यु न हो, और मृत्यु सराहनीय है कि जिसके पीछे जन्म न हो, अर्थात आवागमन से मुक्ति मिल जाए। तो 5 साल से हमको सदगुरु मिल गए हैं, हम भजन करते हैं, साधना जागृत है, तो इसलिए हम 5 साल की हो गई, उसी को जन्म कहा गया योग का जन्म, कि इतने साल की हमारी भक्ति हो गई, भजन हो गया, और हमारे पति जो हैं वो भी 3 साल से सदगुरु मिल गए हैं, नाम जप रहे हैं, 3 साल का जन्म हो गया उनका, 3 साल की भक्ति हो गई। और देखी देखा हमारे ससुर भी 6 महीना से माला जप रहे हैं, तो 6 महीना को हो गए। और तुम न मालूम कितना जी हो कितना मरोगे भी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तो उसको भी ज्ञान हो गया और उसने भी जपने लगी भजन करने लगी। तो इसलिए यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, तो इस मानव तन का फल ये नहीं है विषय और ये सब भगवान का भजन है, ये स्वर्ग और नरक की सीढ़ी है, किंतु उसमें बाधा एक मन होता है और ये मन को कैसे हम बस में करें, तो मन को हम दान कर दें सद्गुरु को दे दे समर्पित कर दें और भजन की शुरुआत हो जाएगी धीरे धीरे सनय सनय मन छीण होने होते होते और एक दिन मन मिट गया तो मन मिटा तो माया मिट गई, हंसा बिनु परवा जाको दरी बिछा दुखी वही सांसा और खड़े न रहे सुख हरे दुख हरे मन का कर दे अंत कह कबीर कब मिली है ऐसे परम सने ही संत। तो ये मन से ही सब कुछ भगवान सुना करते हैं, मन मंदिर है मन में स्वरूप को बैठा करके जो बाहर हम पूजा करते हैं मन से होने लगा काग भूषण जी केवल मानस पूजा आम छाह करी मानस पूजा तज हरि भजन काज नहीं दूजा केवल मन से पूजा करते थे। तो मन से करते करते साकार हो जाता है तो कोई न जाने ऐसा एकांत में बैठ करके भगवान तो सब जानते हैं, अब मन से पूजा करे भगवान का नाम जपे तो चींटी के पग घुंघुर बांधे वो बाजे वो भी साहब सुनते हैं भगवान सब सुनते हैं। तो जितना है छिप करके एकांत में बैठ करके ध्यान और नाम जपे तो जल्दी भगवान सुनते संस्कार कर जाते हैं। ये हमारा निजी अनुभव है और हम यहीं से अब बंद कर रहे हैं और बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे कोई भजन है बोल उसको कोई है कायदे का बता याद किए हैं क्या है भजन तुम्हारे पास अरे वो जो पीछे लोग गाते हैं क्या ठीक तो है एक और गीता ज्ञान अमृत वाणी चलो चलो समय नहीं है हमारे पास जल्दी करो जी जल्दी करो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की अमर हूँ मैं आत्मा गीता सिखाती है मुझे अज अमर अद्वैत हूँ गीता बताती है मुझे इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए पाठ गीता का सदा करना बड़ा सत्कर्म है, पाठ गीता का सदा करना ही सबका धर्म है। ज्ञान गीता का सदा हृदय में धरना चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत है गीता का भजन, पीछे से आप सब कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इसको दोहराना है। सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्कर्मों को करता जा तू, सत्कर्मों को करता जा तू, व्यर्थ न हो बे जीवन, सुमिरे सुमिरे करे नारायण को, करे अपने को पावन। परम तत्व को समझेगा जो, परम तत्व को समझेगा जो, वही है जग में ज्ञानी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मो कर्मो जबो प्राणी तज के, धर्मो कर्मो जबो प्राणी तज के, राहो अधर्म की चलते हैं, साधु संतों को दुख दे करे अनाचारे, जब करते हैं तब हरि अपना रूप बदल के, रचते नई कहानी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि कहते तुझे से बंदे हो, श्री हरि कहते तुझे से बंदे, काहे की है उदासी, नित कल्याण करूँगा तेरा, मैं घट घटे का वासी, नित कल्याण करूँगा तेरा, मैं घट घटे का वासी। अविनाशी हूँ मैं, इधर लाओ पुरुषों को, इधर लाओ, अविनाशी हूँ मैं, अजय हूँ दुनिया आनी जानी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान के। जय गुरुदेवम् जय गुरुदेवम्। सुई पवन सुई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। तो श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहा है, ओ रघुपति भगति बिना सुख नहीं। भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं, कमठ पीठ जा मई बरु बारा बंद्या सुत बरु का हुई मारा फूले नब बरु बहुविधि फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला कछुए की पीठ में बाल जाम जाए बांझ का लड़का किसी को भले ही काट डाले जो है ही नहीं तो क्या खाक काटेगा अंधकार भरु रवि ही नशावे राम विमुख न जीव सुख पावे अंधकार भले ही सूर्य को नष्ट कर दे किंतु यदि राम से विमुख है तो जीव कभी सुख नहीं पाता हिमते अनल प्रगट भरु होई ओ विमुख राम सुख पावन कोई भले ही हिमालय पहाड़ आग में परिवर्तित हो जाए राम से भी मुख्यते जीव कभी सुख पाता ही नहीं तो बारी मथे घृत